إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. كبتوا ذلیل کر دیے گئے. کبتو کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین پہ گرانا، دشمن کو ذلیل و خوار کرنا، دھکے مار کے باہر نکالنا، ہلاک کرنا، ان سب معنوں میں آتا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کر دیے گئے، یعنی گویا کے ہو چکے. ہاں آئندہ ہوں گے، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے زیادہ یقینی بات کی گئی. کما کبت الذین من قبلہم، اسی طرح جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، یعنی گزشتہ امتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی. اگر آئندہ بھی کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی ہلاکت سے بچ نہ سکے گا. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نازل کر چکے صاف صاف آیات، یعنی ہمارے واضح احکامات آ چکے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، خوار کرنے والا عذاب ہے. اگر دنیا میں بچ بھی گئے وہ عذاب سے تو کیا ہوگا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، ان کے اعمال کے بارے میں ان کو خبردار کر دے گا. یہاں پر اصل میں ایک کنفیوژن کو دور کیا گیا ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے باوجود ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. وہ دنیا میں پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. تو پھر یہ بات کیا سچی بات ہے کہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم؟ ہاں سچی ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی کو سزا نہیں بھی ملتی اور دنیا میں اسلام کا مذاق اڑانے کے باوجود دنیا خوشحال ملتی ہے، تو وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالی سب کو اٹھائے گا، پھر ان کو ان کے کیے کا بتائے گا. احصاہ اللہ، اس نے ان کی سب باتوں کو گن کر لکھ رکھا ہے. اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. ونسوہ، اور وہ اس کو بھول چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی لوگ غلط کام کر کے بھول جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنی غلطی بھی یاد نہیں ہوتی، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور بات ختم، بھول گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، اللہ کے فرشتے ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ہر چیز کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں. کوئی بات کب، کتنی، کہاں، کس سچویشن میں کیسے کی گئی، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا، سب کچھ ایک ریکارڈ میں محفوظ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہا ہے، خود بھی گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اسے کیسے نہ پتا چلے گا ان لوگوں کی مخالفت حق کا، جبکہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی سرگوشیوں سے بھی، چپکے چپکے کی ہوئی باتوں سے بھی. اس لیے ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی. نجوا نون جیم واو سے، سرگوشی کرنا، بلند زمین پر کسی کے ساتھ تنہا ہونا، یعنی الگ ہو کر اونچی جگہ پر جہاں اور کوئی نہ ہو چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنے بھید کو دوسروں پر افشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا. نجات کا لفظ بھی اسی سے ہے. تو گویا یہ سرگوشیاں کرنا، خسر پسر کرنا، اگر تین لوگ کر رہے ہو اللہ ہوا رابعہم، مگر وہ یعنی اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو تو ان کے درمیان چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃن، اور نہ پانچ، اللہ ہوا سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہے۔ یعنی پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ ولا ادنا من ذلک، اور نہ کم اس سے یعنی عدد، ولا اکثر، اور نہ زیادہ۔ اس سے کم میں کیا مراد ہے؟ یعنی دو لوگ، اور زیادہ تو جتنے بھی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثلاثہ اور خمسہ کی بات ہی کیوں کی گئی؟ تو بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب وتر کا ذکر کرنا جس کی نسبت زیادہ پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی وتر ہے اور وتر پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تین سے کم پر لفظ اثنین آتا ہے، تو اس سے کلام کے اندر وہ ردم باقی نہیں رہتا۔ اگر یوں ہوتا، ما یکون من نجوا اثنین الا ہوا ثالثہم، اور پھر ولا اربع الا ہوا خامسہم، تو کلام کا وہ حسن باقی نہ رہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ثلاثہ اور خمسہ کی بات کی، جو تدت یعنی ایون نمبر نتیجتاً بتایا۔ یہ کہنے کا ایک انداز ہے بس، اس سے دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کسی وقت، کسی حال میں، کسی جگہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو گناہ کی باتوں سے، گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا، وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، شہروں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، صحراؤں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، بیابانوں اور غاروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق جزا یا سزا دے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا، وہ خود جانتا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور بصیر بتائی گئی، پھر شہید بتائی گئی، یہاں علیم بتائی گئی، آپس میں ملتی جلتی صفات ہیں، سب انسانوں کے بارے میں باخبر ہونے سے متعلق ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا مجھے کہ اس آیت کا یا ان آیات کا سورت کی ابتدا سے کیا لنک ہے؟ وہاں ایک قانون بتایا گیا اور اب یہاں پر سرگوشیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تعلق وہی ہے جو شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت خولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیمے انداز میں بات کر رہی تھی، اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ سن لی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاص طور پر اس بات کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، اور پھر اس میں تین دفعہ اس کے سننے کی صفت بیان ہوئی۔ اس کے بعد اب عام طور پر انسانوں کے اندر جو اخلاقی خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک چھپ چھپ کے غلط کام کرنا یا سرگوشیاں کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور ان حرکتوں پر بھی پوچھ اور پکڑ ہوگی۔ بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کھلم کھلا کر رہے ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں، اس پہ تو پوچھ ہوگی، اور اگر ہم نے کوئی کام چھپ کے کر لیا یا سرگوشی میں جھوٹ بول لیا یا سب سے الگ ہو کے بیٹھ کے کوئی غلط کام کیا، تو وہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا یا کسی کے نوٹس میں نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے۔ اب اس موقع کی مناسبت سے مدینہ کے منافقین کی چند خامیاں سامنے لائی گئیں، اور ان کا طرز عمل کھول کے بیان کیا گیا، اور اہل ایمان کو اس سے بچنے کی تاکید۔ الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، مدینے کے یہود اور منافقین کو. کیا ہے ان کے بارے میں حکم؟ نہو عن النجوا، جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ منع ہونے کی بجائے ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہی حرکت کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ اس آیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں روکا گیا تھا، کیونکہ کوئی آیت تو ہمیں قرآن پاک میں ایسی نہیں ملتی کہ جس میں ان لوگوں کو روکا گیا تھا. تو کس طریقے سے روکا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو گویا آپ کا کسی چیز سے روکنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا قرآن پاک کی کسی آیت کے ذریعے کسی کو روکنا. یعنی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے. تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے سے نہ رکے تو پھر ان پہ براہ راست عتاب کیا جا رہا ہے. وہ یتناجون بالاسم والعدوان، اور ان کی سرگوشیاں ہیں کیا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کے آپس میں گناہ اور زیادتی و معصیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کا طرز عمل یا نفاق کھول کے رکھ دیا گیا. اصل میں منافقین چند ظاہری وقتی فائدوں کی خاطر مسلمان ہوئے تھے، ایمان ان کے دلوں میں تو اترا نہیں تھا، صرف ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. ان کی ہمدردیاں سراسر کفار کے ساتھ تھیں، خواہ وہ یہود مدینہ ہوں یا کفار مکہ ہوں یا دوسرے عرب قبائل کے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے دشمن تھے. بظاہر مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں سے زیادہ کس کے وفادار ہیں؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے. اس لیے مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو کوف پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے. سورۃ النساء یبیتون کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا معنی تھا؟ رات کے وقت مجلسیں برپا کرتے تھے، خفیہ مجلسیں جن میں مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کے سازشیں بھی کرتے، اور مقصود کیا تھا؟ مسلمانوں کو ذہنی کوف پہنچانا. تو یہاں پر فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کے طریقے پہ غور کیا جن کو اس قسم کی سرگوشیوں سے روکا بھی گیا تھا، لیکن پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا گیا؟ یعنی رکنے کی بجائے وہ عمل کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اگر وہ سرگوشی کر بھی رہے ہیں تو کس قسم کی کر رہے ہیں؟ گناہ کی باتوں کی. یعنی ان کی سرگوشیوں میں نیکی اور تقویٰ کی باتیں نہیں ہوتی، گناہ اور زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں. مثلاً کسی کی غیبت، الزام تراشی، بےہودہ گوئی، لوگوں کو آپ کی نافرمانی پہ اکسانا، آپ کے خلاف بدگمان کرنا، آپ کی شکایات کرنا. اور ویسے ان کا طریقہ کیا تھا؟ سامنے آتے، وَإِذَا جَاؤُوكَ، جب آپ کے پاس آتے، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے. لیکن سلام بھی کس قسم کا کرتے؟ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس طریقے سے نہیں جس پر اللہ نے تمہیں سلام کیا ہے. یعنی جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اس طریقے پر یہ آپ کو سلام کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں، اپنے دلوں میں کہتے ہیں، کیا؟ لولا یعذبنا اللہ، اللہ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یعنی اگر ہم غلط کار ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ بما نقول، ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، ابھی ان کی رسی دراز ہے، ابھی ان کو نہیں پکڑا جائے گا، ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے. یصلونھا، جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ تھا منافقین کا طرز عمل، ایک طرف چھپ چھپ کے کانوں میں باتیں کرتے، سازشوں کی مجلسیں برپا کرتے، پیچھے پیچھے باتیں کرتے، اور دوسری طرف سامنے آتے تو بظاہر خوش آمدی رویہ اختیار کر لیتے، اور سلام بھی کرتے تو اس طریقے پر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ اس کے برعکس السلام علیکم کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں وعلیکم کہا کرتے تھے. یہ ساری غلط حرکتیں کرنے کے بعد اپنی غلطی کو بھی نہیں مانتے تھے، اپنے آپ کو بہت ٹھیک سمجھتے تھے. اور اس کی کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ وہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری پکڑ اب تک ہو چکی ہوتی, اگر ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب درست ہے. اچھا یہ تاویل کون کرتا ہے عام طور پر؟ کبھی آپ نے تو نہیں کی. کسی بھی غلط کام کے لیے یہ جواز فراہم کر لینا کہ اگر مجھے ابھی تک اس کام پر کوئی سزا دنیا میں نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے یہ کام غلط ہی نہیں, یہ کام ٹھیک ہے. تو کیا کسی غلط کام پر اگر دنیا میں وقتی طور پر کوئی سزا نہیں ملتی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ کام درست ہو گیا؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہر غلطی پر دنیا میں انسان کو سزا ضرور ملے؟ کیا دنیا دار الجزا ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا الله بما نقول, اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اس پر جو کچھ ہم کہتے ہیں, اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو بھی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, ہماری حرکتیں ہیں. یہ کہاں کہتے تھے؟ آپس میں بھی یا اپنے دل میں؟ اور آپس میں کہنے سے سب ایک دوسرے کے حمایتی اور ہمدرد بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ دنیا سے واپس لوٹیں تو ان کو ان کے کیے کی جزا مل جائے. یہ جو پیچھے فرمایا گیا نا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ویسے تو تمام احکامات میں ہی ہے لیکن اس کی عملی مثال منافقین کے اس رویے میں بھی نظر آتی ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے, یعنی ایک مذاق اڑانے کے انداز میں اور غلط الفاظ بول کر. اب اہل ایمان سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا تناجیتم, جب تم کو سرگوشی کرنا ہو, یعنی اگر کبھی چپکے چپکے کوئی بات کرنا بھی ہو تو پھر کیا نہ کرو, فلا تتناجوا بالاثم والعدوان, تو نہ آپس میں سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی بات پر, ومعصیت الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر. یعنی سچے اہل ایمان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی, یہ منافقین کی صفت ہے. کیا الگ بیٹھ کر چپکے چپکے کی جانے والی باتوں میں اہل ایمان نہ تو گناہ کی بات کرتے ہیں, اور گناہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کسی کی غیبت, کسی پہ الزام تراشی, کسی کو گرانا پچھاڑنا, کسی پہ ظلم و زیادتی, ولدوان, ومعصیت الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر یا قائد کے ہیں, یعنی آپ کے دور میں آپ کی نافرمانی کی باتوں پر سرگوشیاں, اور آپ کے بعد جو بھی اولو الامر میں سے ہو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شخص ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کو کسی کام کے کرنے کے لیے کہتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رویہ یا اس کا حکم یا اس کا طریقہ پسند نہیں آتا. پھر اتنی اخلاقی جرات تو ہوتی نہیں کہ انسان سامنے کچھ کہے یا سامنے ہی انکار کر دے. عموماً پھر لوگ کیا کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے. مثلاً استاد نے ڈانٹ دیا, اس وقت تو بہت شرافت سے نگاہیں اور سر جھکا کے بیٹھ گئے, لیکن جو ہی اس مجلس سے اٹھے باہر نکل کے خوب خبر لی, جتنا برا بھلا کہہ سکتے اگلی پچھلی سب باتیں اکٹھی کر کے خوب باتیں بنائیں اور کہیں, کچھ حق بھی اور کچھ ناحق بھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان اختلاف, افتراق, انتشار, یعنی دین کے کسی کام کے کرنے والوں میں اگر یہ اخلاق ہو تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ دین کا کام تو سراسر خیرخواہی پر مبنی ہے, جس میں دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی ہے. یعنی دین کی تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل انسانوں کی خیرخواہی کرنا, ان کو نقصان سے بچانا. اب اگر خیرخواہی کرنے والے اپنے قریب ترین لوگوں کی خیرخواہی نہیں کر سکتے آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اپنے امیر کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، تو وہ باقیوں کی خیر خواہی کہاں سے اور کب کریں گے؟ اس لیے چونکہ یہ بات مسلمانوں کے اندر داخلی طور پر انتشار پیدا کرتی ہے، ان کی وحدت کو کمزور کرتی ہے، دین کے کام میں رخنہ اندازی کرتی ہے، خلل اندازی کرتی ہے، اس لیے خاص طور پر اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی، اور وہی تین باتیں جو منافقین کرتے تھے یہاں انہی تین باتوں سے روکا گیا، بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، کہ جس طرح یہود اور منافقین کا شیوا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے، تب تمہاری تربیت ہوگی، تب اصل کردار جو مطلوب ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا. اور کیا کرو، یعنی یہ نہیں کہا کہ سرگوشی کرو ہی نا، سرگوشی کرو، لیکن کون سی؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں سرگوشی کرو، جس میں خیر ہی خیر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہو. جسے پیچھے بھی ایک جگہ پر کہا گیا نا کہ صلح کی بات ہو یا صدقات کی بات ہو تو اس موقع پر سرگوشی کر سکتے ہو. سورۃ النساء میں آتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. نہیں کوئی بھلائی لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں، یعنی الگ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے کسر پسر کرنا، چھپکے چھپکے باتیں کرنا، چھپ کے باتیں کرنا، ان میں عموماً کوئی خیر نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کے اندر کوئی قباحت نہیں، جو ضمیر کا مجرم نہیں، اس کو سامنے بات کرنے میں بھی مشکل نہیں. اس لیے مومنوں کو الگ بیٹھ کے بات کرنے سے روکا گیا ہے، سوائے اس کے کہ صدقے کا حکم دینا. اچھا، صدقے کو کیوں خفیہ طور پر یا سرگوشی کے انداز میں یا اشارتاً دینے کو کہا گیا؟ کیونکہ دینے والے کو شرمندگی نہ ہو، یعنی مجلس میں نام نہ پکارا جائے، جاؤ فلاں اس کو اتنا پیسہ دے آؤ. اب یہ جو نعرہ مجلس میں لگے گا تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اچھا کون ہے لینے والا؟ تو اس کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہوگی نا. او معروف ہے، یا معروف یعنی نیکی کی کوئی بات ہو، خیر کی کوئی بات ہو، کوئی نیکی کا کام ہے تو نیکی انسان چھپانا چاہتا نا، بعض اوقات دکھاوا نہیں کرنا چاہتا، دکھاوے سے بچنے کے لیے انسان پھر بعض اوقات ضرورتاً خاموشی سے ہلکی سی بات کسی ایک آدھ سے کر لیتا ہے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا ہو، اس صورت میں اگر کسی کی شکایت سن لی جائے جو حق پر مبنی ہو، زیادتی پر مبنی نہ ہو، عدوان پر مبنی نہ ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہو، کچھ اور نہیں، نفس نہیں ہو. کیونکہ عام طور پر ہم سرگوشی اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں سرگوشی کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یاد رکھیے، سرگوشی بدنیتی سے کرنا، برے ارادوں سے کرنا، سازش کے طور پہ کرنا، بالاتفاق حرام ہے. صرف اس سرگوشی کی اجازت ہے جو نیکی اور تقوی کے کاموں پر ہو، یا دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ہو، تو ایسی سرگوشی پسندیدہ ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسی سرگوشی بھی کی جائے جس کا تعلق صرف ان دو افراد سے ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں. یعنی کوئی بات جو صرف دو افراد سے متعلق ہے، تیسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، تو اس سرگوشی میں بھی گناہ نہیں، اگر اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ کی جا رہی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو لوگ باہم سرگوشی نہ کریں. یعنی ایک مجلس میں اگر صرف تین لوگ بیٹھے ہوئے تو دو آپس میں چپکے چپکے باتیں نہ کریں کہ تیسرے کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں، اس سے اس کو رنج ہوگا. البتہ اگر اور بھی لوگ موجود ہوں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں. لیکن بلا ضرورت کسی مجلس میں بیٹھ کر بھی کانوں میں باتیں کرنا، اشاروں سے باتیں کرنا، یہ ایک بد اخلاقی کی بات ہے، اچھے مینرز میں سے نہیں شمار ہوتا. یعنی مجلس میں بات سرگوشی کے انداز میں انتہائی مجبوری کے تحت کرنی چاہیے، عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ سب لوگ کوئی اور بات کر رہے ہیں اور دو لوگ آپس میں ہی خسر خسر کرتے رہیں. اگر مثلا تین لوگ بیٹھے ہیں اور دو کو آپس میں کوئی بات کرنی پڑے اور بہت مجبوری ہو اور بہت ارجنٹ ہو کوئی بات، تو تیسرے کی اجازت سے لے کے کرنی چاہیے کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات ان کو بتا سکتی ہوں. یہ بھی ادب اور اخلاق میں سے ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کو لٹکتا چھوڑ کے دو لوگ آپس میں راز کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تیسرے کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر دو لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں اور مجلس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوں، تو کسی شخص کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ ان دونوں کی طرف اشارے کرے کہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے. اصل میں یہ ساری بری عادتیں اس وقت پڑتی ہیں انسان کو کہ جب اس کی بیسک ٹریننگ نہیں ہوتی، یا وہ اپنے گھر میں بڑوں کو ایسے کرتے دیکھتا ہے، یا ایک کلچر ہوتا ہے. یعنی کچھ علاقوں میں یا کچھ گھروں میں اس طرح کی چیزوں کو عادتاً کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی ادب اور اخلاق کے خلاف. اور اس معاملے میں تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے.